सर्द सर्द रातों में थाम के दिल हाथों में सर्द सर्द रातों में थाम के दिल हाथों में मैंने तुझे याद किया फजूल बातों में वक्त गुजर जाएगा इन फजूल बातों में वक्त गुजर जाएगा पनघट के पास कोई प्यासा मर जाएगा इन फजूल बातों में सर्द सर्द रातों में थाम के दिल हाथों में सर्द सर्द रातों में थाम के दिल हाथों में